بسم الله من الشيطان الرجيم. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة. موسى عليه السلام سرد أخبر مرغين روان دي دا خزر عليه السلام ملاقات تزي دا علم دا زدكولة پنيد الله والا دا نخ ورقلا زي مروانو خودا چه پلانكي زي بالزبط دا سي عام زي ورو خودا چه مجموع البحرين تبا دار شي وال تبا تا سبد میابو یو غبر اجوندیشی سبد تا پیداش بزب زیو تورونه خدا دیکی ما حکمتونی دا اللہ پاک دیر زید دا علم دا پارا بازی سے ڈون با لگی طلب با کے گرز با تحقیق با کے نو پا دیکی دا دوارا ستری شلو او میا جوندیشی او زکا چی دیو یو زکی دا مکڑی با او موسی علیہ السلام او دو او دا یوشع علیہ السلام یخو مایه ولیدو خو چې بیا را پاس یادر نو بس پته او توانه لگیدل فکر یې نش. موسی علیہ السلام ته ویل چې مایه څه شو او یا خو پرون ژوند دی شوی دی یې کوته غوسنش ځکه تقدیر به داسې لیکلی وای چې دا تقدیر به مونږ تیریږي زه چې واپس شو بیرته واپس شو چې ورم خضر علیہ السلام پروتو صادر اچولی سلام یې واچوی څوک یې لکه دل ته سلامونه په مونږ څوک ناشي مونږ خلک وابین ګڼي ناغه ورته وویلې چې دا خو زه موسی یم وایي د بني اسرائیلو موسی وایا وایي څه کې وایي تا دا علم در راغلی یم علم زده کوم وایي لکه تاسو علم الله در کړی دی چې زه پرې نه پوهېږم ما سره داسې علم دی ته پرې نه پوهېږې په دې خپل علم اکتفا وکړه څه کې چې ما سره وخت دی صبر نه شي کول وایي نه زه علم زده کوم وایي بس بیا به داسې کې چې زه څه کار کوم غواړم نه وته پوس نه کې دا درس منځ کې بنر راځي و ټیک پدې کې روان شو درې کارونه مخه ترال په درې واړو کې موسی سره هم تپوس و صبر یو نه شو نو بس هغه ست جدا کې جزا د مدرسې نه وځه زه د بار بار ویم چې تپوس مکو ته کې ایسته و شاړه او دا درې واړو خبرو په دې او ته بیان کړه دا واقع الله سبحانه وتعالى بیانی چې په دې واقعي کې دنه ډېری فیدی دي بشمار فیدی دي واقعي کې دنه حکمتونه داسې واقع سنه ده دا اسرار نه راکدا. قال ویلی یوشع علیه السلام ارایت خبر راکا یعنی ځان پویاګه اذا وینا ال الصخره کله چې موږ پنای واخستلا یو کانی ته د دمې د پاره په غرمه کې نفینی نسیت الهوت ما نه مایه ایر شو راجوندې شو دریاب ته ودنګلی لیکن مانا خبر ایرا شو ومان ثانی هم مانا نویر کرد اللہ شیطان مگر شیطان نذکر او جزیر آیات که متاتا واتخذ سبیل او فی البحر عجبا وین ولی اللہ را پا دریاب کی او ما تعجب بک عجبا تعجب تو عجبا یا سبیلا عجبا لارا ناشنا ناشنا لارا سرنگی که او پا دریاب شیطان تا اول نسبت که چی آغا مانا ایر که زکر در قبایوها نسبت اگتا کی او دوی موجه داره که دا شیطان تا نسبت زکر که دا سره مشغوله کی دا شیطان دا کار ډیر کوي یو ضروری خبره به تا وایست په بیزی فکرونه کې واچي واچي است به هغه نه محروم شي چې رسته تیرش الکه دا خبره نه را شو دا ډیر ضروری و چې کړي مې د دې د وجنه شریعت متحرم ته واچي تاسو بیزی ځان مو مصروف وای ځکه چې بیزی مصروف شولې د مهمه مهمه خبر نه محروم شي ګانې موري بیزی خبرې مکوي گپ شپ کې من نه وځي دا مکوي ځکه به مهمه خبرې نه پاتې کی شیطان سره مصروف کی ضروری خبر بیست نه پاتې چې روسته به ترایه د شی او به وخت تیری دا شیطان دا کار کوي. قال ذلک ما كنا نبغي ادي ته هدایت وای چې الله سړي ته خبر رايا د کی په خپل موقع و ادا غز یو چې مونږه طلب کاو فرت دار او پښ ولا ثار ما په قدمونو باندې قصصا واپس راتلون کی قصص دي توچی قصانه اثر ما په خپل قدمونو کې پکې کړل یو ورځ یو شپه مزلې کړو دوه لری تلیو لکه نن مسپیکیم روان شو سبا غرمی پوری مزل کرده و بیو تا خبر را یاده شو نموسی رسان پا غیبه نپویده فواجدان من دیک عبدن یو بنده من عباد نزمان ده بندگانو نا آتاینا و رحمه چی ماور کرده و غطا میربانی من عندنا ده خبل طرف پا چی ظاهر داره چی نبوت مراد ده و علمنا من لدن علم ور کرده و ما غطا ده خبل طرف پا علم و نشنا علمون ملو ور کرده و دی بنده پا باره که چو ده دا خبر کمزوری ده څوک دا ولی دی دا ولیاونه دا خبر هم غلط رزکا چې ولی شنه د خدای موسی سره امتی به کنه امتی سره دونه ډیر علم نه لیکد نبی سره جیوی نو پیغمبر د خپل امتی شاګردی نه کوي نو ظاهر دا ہے کہ دا یو نبی دے ذکر علماء دا انبیاء علیہ السلام پا قصو کی راوڑے واقعات الانبیاء بخاری کی دا خضر اسم واقع رازی نور کتابوں کی ہم نو دا نبی دے رحمت اطلاق پا قرآن کریم کی اکثر پا نبوت بانی کی سورة حود کی دا تیر شوی دی واتانی منو رحمتن رحمتن آل ترازی رحمت پا من دا نبوت علمنا من لدن دیتا وی علم لدونی علم کسبی یو چې سړی د چانه زده کی یو علم لدونی کوم کتاب کې به دی لیدل نه اندسی به الله دره درک دا علم لدونی الله نه کانو بندگان ته ورکی ډیر زیات ورکی دا علم لدونی ډیر خبرې دسی به کتاب نه کتاب کې دی نه به چانه وی دی اسه به خپل الله ته د نصیب کې تفصیل به او کې خصې خبرې به د قران حدیث مطابق وي دی ته علم لدونی وای الله دې ته اندسی علم ورکړو قال له موسی موسی علیه السلام ته ویل دا خضر علیه السلام سلام په الاول واچو حدیث کې راځي او دا پروت صدر اچولیو حال تبعك يا ذات تبيش مست اعلان تو علم من په دې شر چې ته ما تراکې مما دا وسن علم ته چې تا ته خود لژو دروشت نه هدایت هل من زنه ته په ما پرې دی خپل مدرسې کې یو اجازه به مداخله کې کنه دویم الان تعلم من زديد پر داخلي چې ما ته علم راکې هغه چې تا ته الله درکړې اسی درکړه ماته بیا سی بیانې او رشدند هدایت خبر به راته بیانې دا دلیل له پدې چې هغه استاد چې هغه درسونه کې غپی ویلي او طالبان سره باسي په ها هو باندې مصروف کی او حق ته نور کی آیا ته صرف دا ورکه چې وره امام صاحب د دینه و نه وړي اندکه ته ورخودلې او قران او حدیث ته نور کی نه دا خیانت کوي طالبانو سره بی دینه خبره ته ورکه بی زی خبره او کتاب سنت الله رسول ورونه کی ندا خیانت کوي رشد د هدایت او د کامیابی خبره دوايي اکثر استادان چې وګوري په دې طریقه باندې وی چې هدایت خلکو ته نه بیانې دا لکه کسانی چې د هدایت خبرې کوي قال ادوذ لنك تجلن تستطيع ما يا صبر طاقت نه لري ما صد صبر کول او زکه ما کارونه ناشنا دي وكيف تصبر او تب څنګه صبر وکي علامه پاسلم توحید به خبره چې تا نه درای ګر کړه هغه په خپل علم کې قانون دای چې سړی ته شی معلوم نه یا دښمنی الناس اعداء لما جهلوا چې شته ته معلوم نو کړه او چا بیان کدواره بده شي hebat کې دا څنګه خبره ده خو زنه منم او منځ کې خبره و موجوده دي د وژنه دواره سند انکار مکه او تحقیق وکا خاله دوته ست اجدنی ان شاء الله صبر حاضر دج ته باندې کې کده الله اراده و صبر ناک ولا اسیره کمره او زبا خلاف نکم استاد وی خبره ان شاء الله لبه استعمال وا او د استاد په تکالیف او یادغه په دغه خبره باندې صبر بکای او د خبره و منی ولا اسیره ک امر خلاف بنه کې کله چې د حکم شری خلاف نوی ک مدرسه کې دسی قانوني شاد اسلام خلاف یا بنه منی او که جرد د اسلام موافق قانونه به منی زکه چې امور انتظامی وي هغه د لپاره کې خود لشي چې د مرګرو تربیت وشي ستجدنی ان شاء الله صابره دین علما دا معلومه چې د استاد که کله به اخلاقی وي بعض استاد سخ خو وي او د سی متشدد یا سیاسا بعض صفات پکې صحیح نه وي نو ته به هغه په دې بد خوې باندې صبر کنه له علم بزګه کته د استاد غواړي چې هغه بالکل استا هر خبره مانی او بالکل دسی اوچت استاد دسی چرته ملوی نو تاسو د سړي سره علم ده علم دې طلب کا اگر که بده کسنا سره بد اخلاقی ده دا ته اسی انتزاع کی ها قال فین تبعتنی فلا تسالنی عن شیء او لك تمام بسر رواني جنو ما نه بت پوس نه کې د یو شی حتا او دې سره کمنه ذکر تر دې چې زب نو کم تا ته دا غینه بیان نو بیان به تو کوم جدید مطلب فان طلقان روان شد ای روانه مدرسه وا علاقه کی گرزیدل دعوتی غرض حتی اداره کی بافی سفینه سوارو شو کشتی کی سین دریا پغان روانو کشتی نه ملاوی دا یو کشتی را را پکې سوارو شو خو پر وتل نه بدی کی خرق ها دیستا وسکړه اگې لره پریکړه اگې لره تبرګې وسره غیر واخص یو تختې ته پریکړه نو دینور خلکو نه لیدل دا ولی او بم پکې نه راتلې دي ته معجزه وایي معجزات د انبیا هم دسی وي چې خارق للعادت کاری ناشنا کاری نو د بیا دواره سوال وکړه چې خارق ته موسی علیه السلام ویل آیات تا دا پریکړه لتغرق اهلها عاقبت دا چې غرقې ته د دې اهلا لقد جئت شيئا امرا یقینا ته راته یو شی ناشنا تا دا څنګه ناشنا کار کوي تختې دې ماته کوو چې اوبر راشي ټول بډوب شي خلک هم تباه شي ته هم موږ تباه شي دا دې څوک راستل ناشنا کارو او دا په ظاهره کې فساد دی کنه نو ځکه پیغمبر دې منه ته کوي انبیاء علیهم السلام فساد نه مني قال الم قلنا علم ان ویل انك لن تستطيع ما صبر ات طاقت ما صبر نه لري کله پاک دی موسی علیه السلام ته دا نه ویل چې خزر تانه خپويږي او ما غلا علم ورکړي دي نو ته بس سم جګړه کړې واله به وي لیکن دمر دا چې الله امر وته چې دستا استاد الله شدا غن علم طلب ګیند بس جنگ کړې ځکه چې په ظاهره کې دا کار حسین نو قال لا تؤاخذني بما نسيت ان دې جمله مطلب دا ده چې ما ته دا د الله امر دی دا زکه کومه او ته طاقت د صبر نه لري او امام رانی زپا واسو چې مانه ییر شول ولا ترهقنی من امر او سرا او ما چې په ما باندې د کار زمانه تکلیف لا ترهقنی ما چې وا ارهاق اسه کې تکلیف کول ته وای ما مت تکلیف کاوه من امر د کار زمانه عسرن په سختۍ سختۍ کې ما چې وا یعنی سختۍ را زما کاوه خپل تابعداري باندې مگر انا واجب بس په یو پیر باندې مشړې خیر در گزاره را سو دینه معلومه شو چې سرینه خطای وشي ما پکې وې چې خطای ته وشي او هغه به توبه وباسي د سنه کوي نو نسان انبیو باندې مرضی په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم حالت اشاره وا فانطلق بر وان شلو حتى اذا لق او دا حدیث کې راځي دا نیکان خلکو د کشته والا او حملوهما بغیر نول او موسی علیه السلام دا ویل چې د خلکو ګوره موږ نه کړیو نه خستره موږ یو پیژاندو چې دا پیغمبران دیوخه خلک دي او تر اوله کې کشته دی ولا خراب کړه نو یې موږ سه آسانو کتاو سه ته اوګ نو فان تعالی قابر وان شتا اذا لقيا غلاما دی ولک سميلا او شو فقط له مړی کاغلا دی غلام کې اختلاف دی چې غټړو کې وړو کې ظاهر دار چې وړو کې بو لکه دا حدیث نه معلومی چې ان الغلام الذي قتل الخزر تبع يوم تبع كافرا دا پیدا شو کافر مهر زده کافر مهر په والا شو په زړه باندې دا سو جوړ دا غړ سره دا یو مطلب دار چې رکوټه په غیر د ګناه څنګه وجلې شي نو دا غټ الکو قطا او طریق وای لیکن دی حدیث کې د نړیری حکمتونه اسرار دی پکې الله روزه دا کولای شي چې یو بنده چې وړو کې ویو شری او الله ته معلوم یو د مخ کې نشته ختم کی د دې لپاره چې دنه فساد خوريږي دا کولای شي فقط له مړی کاغل را د مړی راونی ولایسته ته پرې کړل په لاس باندې مړی نه پرې کړی کی لیکن د دې په لاس پرې کړل قال قتل نفسا زکیه نو دوت اله تاسو واجی او نفس پاک زکیه نه مرمی چې ګناګار نه دی بغیر نفس او سوګه وجل هم نه دی لقد جئت شان نو کرا یقین تر تا وګ یو شان ناشنا انکر من الاول زکه اول کې خود خلکو خطر او چې غرق بشي او کې دې شي بچ او دلته خود سړی مړ کړه او به ته نه راځوندې کی نو زکه نو کرن وای دا ډیر ناشنا دی د دې تدارک نه کیه دا غي تدارک کې دېش او دا غي قصدن د اعتراض زکه وګ چې دا د دین خلاف کار وش یو انسان وو جله شه بغیر د ګنانه په ظاهره کې قال انا او لم اقول لك ايات تمنوي دلته لکله بس کې زیات ک سختی وسه کوي وس تا تمنوي ان ګلن تستیا ما یا صبر اجته طاقت نه لري ما صبر او یل انسان د ګان شه بعدا کتا نه مت پوسو کې دی شي پس د دې پیرینه فلا تصاحبني ما ځان سم مرګ لري کوا قد بلغت ملذني عذر یقین تو رسید از ما طرف عذر ته معذوری به از ما په شړو لګي فان تلقى بروان شو اتا اذا اتا اهل قريه وكلي تور رسیدل استطعم اهلها داینه روړی طلب کړل طعام طلب کړه د اهلنا چې موږ له خوراک راکې مو ملمانه ملمانه کولې شي موسی رسول ته چا ویلو چې څنګه دغه تتللی مدین ته هل دلوڑه نو بختر عدل دلی بختر عدل دما دا مرگری رایت کرده دا مرگری دا خاطر خلق کلک کل دیسی کارم کهی چه خلاپ الولاوی فا اباو ایو ضیفو هما نو انکاری وکد دینا چه مل مستوب دیو لور کی دا دیر ناکار کلی چه مل مل مستوب نور کی فا جدادی دوانو مندک فی اپا دیکری که جدارن دیوال یوریدو اراده و دا دی دیوال دا ارادی نسبت دیوال تم سیده این قد چه مات چه نفاقامه برابر کلاسی پراخیست برابر شد خټې نه تپلې ور بورې دا معجزه وا په لاس باندې جوړ نو موسی علیه السلام دوی داسې بخیلان خلکو موږ روړې رانه کتلې دیوالونه جوړې دیول د دې څه په کار وا دا دیوال نه جوړول په کار دا دې سره قصاص ور کول په کارو قصاص یا سانو سم کو دا چا چې تاسو نه کوي غرض یې دا و قال دوی ته لو شه ته کستا اراده ولا تخص د علی اجر تا به خص په دې مزدوري پیسې به تخص دې خلکو ناسي ولا زینه جوړه موسیٰ علیہ السلام چیو دسی مزاج نتیز انسان نو قال اول هذا دا سوال چه ده فراق جدا که اون که ده بینی و بینک زماست تالا یا دا وقت ده فراق زماست تا زبا ده نوز جدا که ما تماس مگر زنار وجه داره چه تا ما تخپل ویدو که زبا ده نجدا که رسول الله سم فرمای زدا خو خوم چه موسی علیه السلام لک صبر کرده و نو اللہ بنوری کسی منگ تا بیان کرده دیر عجای بعد لیکن آقا دا سوالونه چه کول نصد خپل دین مجبورو او صد خپل مزاج نه سونه به وکړه زر دی چې تا ته به مو بیان به تعویل ما لم تستطیع علیه صبره په معنا دا هغه څه چې تا طاقت پایې د صبر نه لاره تعویل نه دای حقیقت به ته بیان کړم یدي څه حقیقت دا ما چې دا درې کار وکړو الله سبحانه و تعالی کله په ظاهره کې یو کار روان کړی تا ته به ډېر ناشنا کې اعتراض به درشي په الله چې الله دا کار ولې کوي هستر کوټ علم دی د مرغیو نه دماغ دی خپل دماغ ته دی وګوره او دون از رو دیده او اللہ چی دی علیم خبیر دی اگه چی سکیی اگه پویه دی ها چی گرمی را علیم پا دی که حکمت دی که اخنی را علیم پا دی که حکمت دی او که کپر لغلبار کن پا دی که حکمت او راز دی او چی مسلمان وی او تکیی او داگه کهی زلیلکی و جلتی بوزی پا دی که حکمت دی اللہ دا حکیم و علیم ذات دی پویه دی کنه منگ نپویه او اگه لیکن فیدی تی گورا اما سفینه تو ارچی کشتی ونا اللہ ما تویلیو چی داد تا دسی خرابا که ولی فکان لی مساکین داد مسکنانو یا عملون فی البحر کاری کهو پا دریاب دای چلولا را چلولا فارد تو ما ایرادا وکان عیبا ها چی عیب جنه کما زکا وکان ورا اهم ملک روستا پسی و باچار روانو بل روز باچاو یا خودو نیولی کل سفینه تن هر کشتی پا دریاب که غصبن پا زورا سکاری شروع کرده و چی بگار دا پار کشتی نیست نو دا خلکو نه کشتی خستلی نو کل سفینه تن مراد روغه کشتی ده چه روغه کشتی نیولی نو بیدا لس ورزی و میاش و دو میاش تی بیا نور کولی کارونی پی خپل کول لکه دا بعضی حکومت دسی که چی دا خلکو نه گاڑی ونیسی و داکسینی ونیسی یو شی بلشی از منگ بیگار ده لگه نو دا غریبانو کاری است خراب کی نو پا دی که لگ نقصان خودی را پیدا وا زکر دی با دا یا تختی با بکی کی بی باچا چی راشی چی او گوری چی که دا خما تا دا نو نبی اوڑی دا غن بخلاس شی او دیو جوڑولی اصان دی دیو تا نو لگ ضرر او دیر پیدا او دا اسلام قانون دی چی کلی وشی که ضرر لگو او فیدی دیر و ناغه کوا جاهلان خلق لگ ضرر تا گوری او دا فقها و دا پوی خلق طریقه دای چی اغدیری پیدی تا گوری و اما الغلام و ارچا غالکو فکان ابواه مؤمنین دا غمو رب لار مؤمنان فخشین آنو من ویری دولا یوره قومات تغیانا چی دا به واچی پا سرکشی گو کفران و کافر بیکی نفاره دنا من اراده وکړه ایوب دل او ما رب او ما خیر منو چې په بدل کې ورګی دل رب غره د دنا زکاتن په پاکی کې او اقرب روح ما ډیر نږدې به په مهربانی کې په دیو باندې مهرباني به ډیره نګور چې دل کله وجل شو نو مور بلار ته به سونه درد رسیدلې چې دا ز بار څو سره راغلی اوس مونږ بچی مړ کړه سونه خیری به وتکړي اور دې بده به ویلې کې دې شي او کې دې شي نی ویلې خدا سي زړه خبره کوم هاي به خپشي په دې باندې ځکه تفاسیر وای مفسرین وایي چې سړی له د الله په قضا رضا په کار ده ولې دې کسان ته ظاهره کې تکلیف ور ورسېده لیکن دوی د خپل عاقبت نه خبر نه وو که دا چېرته ژوندی وی دوی مونږ کافر کولو او چې مړ شه ښه دی چې مړ شه نو که ستا یو بچی یا یو مال یو شی دنه ضایع شه ته په هغې خوشحاله شه ته دې که به زما خیر نه وو ولې که دې کې خیر وی نو الله به مانه نه ضایع کولی خو د الله چې لرې کړه دې کې معلومیږي چې خیر دی زما دپاره خو ته په خپل خیر نه پوهېږې یو نعمت بدن الله والی تبا چې دا ولی واخسته منځ کې هغه کې بډې ری پیدی وی جوړې لکه دلته دې نه بچیا خسته الله را دا چې دیو دې ایمان حفاظت کاو او دې بل بچی ولا ور کاو دا سونه غټه پیدا وته ملاو شو لګور لک تکلیف او ډیره پیدا او الله د مؤمنانو د ایمان حفاظت دسی کوي ان الله یدافع عن الذين امنوا الله د مؤمنانو د ایمان حفاظت په دې طریقو کوي تفاسیر کې دی ولا یو لور ور کړی شو چې دا غي په نسل کې او یا پیغمبران وای راغلی بنی سالو که دا واقع دا و هم الجدار و فکان لغلامین یتیمین و ارچان دیوالو دا دا دو ولکان و یتیمانان فی المدینه پا داگه کلیگی و کان تحت و کان زل هما و لاند خزانه و دیو و کان ابو هما صالح و دی پلار نیک کمال سره و داگه دا پلار دی نیکی دو وجن اللہ پا دی بچو رحم و تقوی نیکی دو نخشه ده چه داگه دا نیکی دو وجن پا بچو رحم کی بچو تا پی دی ملویگی دی پلار و دی نیکی دو تقوی دو وجن فاراد ربک نو اراده وکړه دا بعض خلکو په نسل کې الله علما او نیکان خلق پیدا کړي دا ولی زکه د مشرانو کې څخه خلق تیر شوی وي دا د ایول الله کې استبدل ورغی فاراد ربک اراده وکاستا رب یبلغ اشد دا ما چور سی سانیت و استخرج کنز ما خپل خزانه برو باسی نو د پلار نیکی پیدا من شو یو او بچی د خیر لبوین تابع دایری او د نیکانو خلقو طریقه دادن بیا چې د اطمینان د مال حفاظت کی خوری نه رحمتا من ربک داستا مهربانی و استاد رب مهربانی و استاد رب د طرفه په دیوبان و ما فعلت ان امر یو دا کار ما په خپل اختیار نو کړی رحمت الله ویلو بل سره د کارونه نشي کولای ځکه وه نه کیږي وته وذالک تعویل ما لم تستطع علی صبر دا معنا او حقیقت دا سوجتا طاقت په دی باندې صبر نه لاره یهودیانو تپوس کړو مشرکان ته ورخودلیو چې ذوالقرنین باره کې تپوس وکړي دا ذوالقرنین څنګه سره الله دغه واقع دی یو ورکو کړه دی ګل ذوالقرنین د ابراهیم علیه السلام زمانه کې راغلیو او دا یو بادشاه او نیک سړی صالح پیغمبر نه دی او که صالح سړی دی عام دنیا باندې بچی کړی دی او مشرق او مغرب او د ټول تربون د تل دعوت پنيت باندې بګرځیدو د اشاعت الدین پنين د دین نیک عمل په خلکو کې خوراوه څنګه دې سره کې د نیک عمل وایان دی ګن او د اخرت استهزار او د خلکو تور خو ده توحید به ور خو ده دې لپاره ګرځیدو نو ایز ابراهیم اسلام چې کله بیت الله جوړ کړو دا راغه داغه نه طواف هم وکړ او ابراهیم اسلام ایمان هم راوړیو او داغه مؤید او تابعداري هم داغه زمانه کې د تاریخی خبره ده دا ابن کثیر البدایه و النهایه کې راوړی دا تفسیر کې راوړی چې دا داغه زمانه سره یو بل اسکندری مقدومی دی او د عیسی علیه السلام درې سو کاله مخکې تیر شوی دی ارسطو په زمانه کې دا ارسطو شاګرد هغه بیل هغه بادشاه و او دا بیل ذوالقرنین دی د نوم اسکندر دی په ذوالقرنین باندې قرآن حدیث کې دی ذوالقرنین ورته ویلی وای قرن پیړۍ ته وایي دوه پیړو والا یا قرن قوت ته وایي خاوند د طاقتونو او یاد ده پارس او روم منی بچی وزه که ذوالقرنین و تغیو ویس الو نکا تپوس که تانا ده ذوالقرنین پا بارکی قل ویس ادلو علیکم منو ذکر ازر ده تاس تو بیان کم داغن اصل لکشانی بیان انا مکننا لو فی الارد یقینن من دلا قدرت ور کرده و پس مکایگی کم زیاده و تبس چای مقابله نشو که ولی تمکین قدرت دوائی وات اینا و من کل شین سببا ور کرده ما ده ده هر یوشین سببا اسبابا سبب سامان توای یعنی بلاغ نه له حس اراده کوم ځکه به چیرې اراده ولته بزین رسول شي جيبه متیاد وي د دې نه معلومی چې من کل شین ارزه ته بجتا الله د سیاسبا پاغه وخت پیدا کړو اوس جزونه دی خو هغه نور اسباب فات با سبب بد نه کی لا هدی من یذل کی د صد ظلم معنا نه پرتا غواره ویسالونک تپوس کی تانه د ذوالقرنین په باره کې قل ویسعد علیکم من ذکر ازر د تاسو ته بیان کوم دا غنه سلک شان بیان ان مکننا له فی الارض یقینا من دلا قدرت ورکړی په ځمکه کې کوم زیاده و ته بس چا مقابله نشو کولای تمکین قدرت ته وای واتینا من کل شی سبب ورکړی ما ده د هر شی نه سببا اسباب سبب سامان ته وای یعنی بلاغ نه له حس اراده کوم زیګه به چیرې اراده ولته بزین رسول شي جبی متیاد وی د دین معلومی چې من کل شین ارزه ته بجتا الله د سی اسباب په هغه وخت کې پیدا کړو اوس جزونه دی خو هغه نور اسباب فات با سبب اند روان شو په لار باندې دلته سبب نه مراد لار ده سلکت طریق نه لار باندې روان شي د مغرب طرف ته ځو مرګری ځان سواست دعوت او د دین د خوراولو پنيت ال هجره ل اشاعه الدين ده حتی اذا بلغ مغرب الشمس ترې چې ورسید مغرب دن مرته چې مرکم ځای کې پریواته وجدها من ذيك دان مر تغرب وجد بيد في عين في وچنكي حمئة تورا يعني بحر اسود دا مر چه دا پا دریاب کی نن نوزی دا پا اسمان کی گرزی لاند دا نرا گوزی خود سرائی چه دا دریاب پا غاره ودر که دوتا تسیخ کاری لکه دریاب که نواته کراچه کی چه تلنش دریاب غاره لا او مازیگر که دا مر پری وزی نتبوی چه لار دریاب که دوبش اغا دا سری دا نظر ندسی لکه دلتا چه ولار ازه که توی چه غرن گنه خواه دا مر پری واد او منز که دا غرن خواه نه گرزی دا خو پاسمان کې رواني دا درایې د لیدونکو د حالت فعین نه همې اپ یو چې نه ګرمه کې چې بهر اسود دوای حالت یو قوم مند کو کو نام یو یاد القرنه نه ایمان تو عذب یا ولا عذاب ور کوي ایمان ته تغلفیم حسنه یاونی سپ دی کې خلار د دې مطلب دا دی کچر د کفر کو عذاب ورکا او که ایمان راوړنه ښه اخلاق وسوګه ځکه هغه دا تشریح کوي قال غول اما من ظلم ما خلق چا چې ظلم په تاسو کې وکاو کافر او مشرک او بدملو فسوف نعذب من عمل عذاب ورکو او ثم يرد الى ربه بیا بخبر رب ته واپس کی فيعذب عذاب النكر عذاب ولو کی عذاب ناشنا دي سورې کې ایمان عمل صالح موجوده واما من امن وعمل الصالحات اغجا چی ایمان لرو نیک عملونه کول فلو جزان الحسنه یو خد اخرت کی است جزا دا ولا اخرت جزا را مقدمه کړه وسنقول له من امرنا یسرا او زرد جوای به موږ ته د خپل کار نه آسان آسان دین به تور کی دسی بنئی شما ما بده من غار غار کارونه کو گران گران دین آسان ده دا به تور کی او دا دو مسئله ای ته بیان کی اخلق کفر او شرک باندې پاتې شو سزا درکو او که ایمان هم راوړو او نیک عمل هم وکړو نو جنت او دنیا کې دین آسان ده پای عملو کې دا دعوت ورک نو ډیر خلک بوسه جوړیدل به په دې دغه جنب ته لاړ مشرقي طرف ته او به دې بل جنوبي طرف ته لاړ یا شمالي طرف ته دا درې طرفونه الله رسول آیتونه کې ذکر کړی دي چې دا به راځي ان شاء الله بالله تعالی توفیق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أتبع سببا. واقعة ذو القرنين دا شروع دا چپ دي واقعة كي يود رسول الله صلى الله عليه وسلم دا نبوة إثبات دي بل بك إثبات دا آخرت دي لك دا غب كلام كي رازي او بل پک دا غرض دے چھ دا اللہ دے دین دے اشاعت دا پارا پخانو نیکانو بادشاہانو سپری کڑی دی او دعوتی ورکڑی دے دا اللہ بندگانو تا دے ایمان عمل صالح او دا خلقو مددنے کڑی دی حاجتنے پورا کڑی دی سم از بابا سب ابا بے روان شپ یو لارا حت تا بالاغا تر دے چھ ورسی دے مطلع شمس زید را خطلو دن مرتا یعنی مشرقی ملکونو دلار وجدها دا انمر مندک تطلو را خاتا علا قوم من پیو قوم بانے لم نجعل لهم من دونها سترا چمانو گرزول دا غیود پارا مخامخ دا دی مر سترن پردہ من دونها این آگیتا مخامخ پردہ نوا لکه منگ مانے خدا غرون دی ونی بوٹی دین آخوا دا انمر را دا کی گا نو سار کی چراخی جی منگ تی تکلیب نئی او آگی دیسیو چی سم دس با پی انمر را خاتا سم دس با پی غرما جوڑے دل دا سی بوا کذا لکا دارنگا ورسی دالتا یا کذا لکا حکم فیه ملتی هم دا سی پیسل وکڑا دا مانا ظاہر دا وقد حتونا بی ما لدیه خبرا یا قنن منگ را گر کرد و آغا سو چی دا دسر و خبرن پا علم که دا اگر طول حالتون از ما بخبر علم که را گر کرد ثم ادبا سببان بیروان شو پا قبله یو لارا سبب سامان توای یعنی مراتن اللہ را دا یو لار اراده کرد منازل الارد پیولار بانی روان شاہ تا ازا بلغ بین سد دین تر ایچ ورسی دا پا ما بین دا دو غرون گی سد غر توائی وجد من دونه ما قوم آمندی که دی خواد دین یا قوم لایا که دون یب قوون قولا نیز دینو چی پویشی پا خبرا یا خواد عربو جبه بدل وار دیر ناشنا زیق جبه وار سو پی نپویده او یادسی وچی عرب خلو که برنده چند دسی و خیار دیر نو اول مانی ظاهره ده چې دغه خاصه جبه وا چې عمومي جبه نه وا یو عالمي جبه دی ګر ټول دنیا کې استعمالي یو خاص محلي دی علاقه جبه وي نو قال دی ویلې په ترجمان باندې ویلې یا په اشاره باندې ویلې ترجمان دا خبره وکړه اشاره لغت عالمي دی قالوا يا ذا القرنين يا ذا القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض يقين ياجوج ماجوج فسادين دي پزمکه کې فهل نجعل لك خرجا اي وگر زو مونتا د پاره چاندا الا انت جل بيننا وبينهم صدا چه تو وگر زو مونګو د دی په ما بین کې او دیوال زکه د اجوج ماجوج په دی لار راوړي د دې دوه غرونو منځ کې راځي او مونږ نه ماشومان مړي او حیوانات هم تختې او رانه هم کوي فسادونه هم کوي نو دلته کې دیوال او ته ولې چې دی بل لار نشه سر دی ولا لار ده په دې راوځي قال ما مكنني فيه ربي خير ناغوي لا غش مال قدرت پای کرب را کړی غډیر غوړه ده تمکین الله مال را کړی قدرت دا مسافر مې دی وکه ټول دنیا بچا ده نو د اوس په نو د دې خزانی او دا وسره دي فاینو به قوت سره ما سم مدد وکي په طاقت د سړو په قوت الرجال مال ما سشتا خو ته سړی را کوي اج البینکم و بینهم رد ما زبو غزم ستاسو د دې په ما بین کې یو کلک دیواله دیوال بل لوام بس دا شروع که پدی پیسره وشو نو وسپنی به ریستلی او دا اینه به خخت جوڑاولی وور که او پدی که بکی خودلی و تنبه به پیاداولا آتونی را که مالا زبرال حدیدی توٹی دا وسپنی حتی اذا ساوا بین الصدفین تردی چه دا دیوال برابر که دا دو غرون دا سرون سا صدف رأس الجبل دوائی نو قال بی امرو که انفخو دیتا پوکی وکی دا پوکی نمرادار بنای و تووی وی ورو تلان دی بلکه چه دا دیوال تک سر واری حتی اذا جعلو نارا تردی چه ویگر زواغی لر ورا دا ور پشانی یعنی ور قال دوی لاتونی راکی ما تا افرغ علی قطرا چرا وارو ما پا دیبانی تامبا دای مساله شو لګی د پاره د دیوال به نو رانی تامبه چې کله د وسپنې به دیوال واچول شي بالکل ټوله یو وسپنې شي به ماتولیم سخت نشي کېدله او دام د دې سړی کرامت ده کنه دې چې غټ دیوال جوړول چې دا مفسرین و دیرش میله وګدو او غرونو سرون دیواله سودا ډېر ګران کار ده خپلنواله هم ډیر غټو چې ډیر پرنواله چای کی سوره کولم ګران کار ده او بلاله چې کله د سې دیوالي وغه ټور وور شي ناغه ته لسمی لکه سره خواته نشي وردلله زګه داغه دونه تاوي داغه دومره نا تکلیفي چې خواره څو نشي وردلله لیکن دې له دې اسباب الله ورکړو چې هغه اسباب کې بادا دیوال سر ته ورخاته سره دا نه جوړ دی جوړ شوی یي کرامت د نیکانو بندگان دا کرامت ای الله ولا ورکړه دی اسباب وسره دی احد الامرین خالی نه دی دا کنی ظاهری اسباب درجه کې دا ور خواته څنګه نشو ورتله وای فمستوا او یظهروه دی و طاقت نه لري چې دی راوخی چې په دې دیوال ومستطاو لو نقب او طاقت نه لري د دې لپاره د سوري د کولو نقب سوري دی سوري هم کې نشي کوله دا زور نه رسی الله ولا دا طاقت نه دی ورکړی او حدیث کې راځي چې لګره کې دی په کوشش کوي اوس یې بګل شان سوري کړی دی د ګوتې په مقدار 90 اشاره او کجدا سوړ کې سوري او یو روایت کرا دی چی دی او را نی دی لرا او چی ماکام شی بیت اللہ جوڑی دام یو ناشنا خبر دا بے لکه دا خبر از دوست رست زکر کوما خالا هادا رحمت من ربی نو دویلی چی دا میرا بانی دادو ترپا درب زمانا دا دیوال جوڑا ول دنیکان اخر کو طریقه دای چی دیسی ناشنا کارو کی اللہ تنسبت کی او دا دی مجرمانو طریقه دای بی زن تنسبت کی لا زوال پولم جوڑ کو لا زوال حکمت مراغی و دا وش و دزی او ای اللہ تنید رد اخیرت تا نظر فیضا جاواد و ربی کرچ راش وادد رب زمان چه قیمت دی جالو بگرزی دی دیوال لردکا از زرا زرا مات رامات بگی دا سمویو چه قوی دیوال لی و قیمتی نشی ورانواله وکان واد و ربی حقا و دا وادد رب زمان رشتینی یقینا قیمت رد برازی دا دا نکان اخر کو طریقه دا هر نوی حل چرازی دی تا اخیرت رای دی نو ترکنا را پری بدو منگا بعد هم باز دی یاجوج و ماجوج یو مزل بدا غرد یموج و چپی بوی پی باز به باز نورا که تا قیمت نمخ که دا یاجوج ماجوج را کزی دی سر سرم پا زمانه که دا دنیا که بگرزی و تا خلق و مقابله بکی بی سر سرم تخیری و که دا ای پا واجب دیو مرشی او مردهر بشی او بی با مرغان اللہ راولی و دا با دزمکن و چت که و زیت بگزار که نبحل تا او علاقه با سپاش سر سرم بی حکمت کهی وانا فی خفی سوری او دیدین بعد با پوکی وکڑیشی پش پیلی که فجمعنا هم جمع راجم بکن در طول انسانان پر راجم کولا یا جوج مجوج بم راجم شی در طول انسانان با اللہ تو دری نبی بل مصیبتا وعرادونا جهنم یوم ایدنا پیش بکن منگ جهنم پا دغور از کافران تا عرضن پا پیش کولا عرض دیتوا چه مخامخ دیسی رش چه بلکر مخیط با دغور ودری گی حدیث کیم دی چیز ایسی قیمت بارد با بنده ولاری چی کی طرح تا گوری هم غور بای چی چه طرح هم غور بای او چی مخ تا گوری هم غور بای یو حدیث ده یکی طرح تا بی عملی چه طرح تا بی عملی چی مخی گوری عمل بی مخی چی گوری غور بای نو دا غور دار طرح پاسی حتا بکڑی پا بندگانو و عنو دنا جهنم دا سخت گرمی ده و سخت خبری دای دی ده دی غم پا کار ده و عنو دنا جهنم یوم ایذل للكافرین پا دا غرز دا کافرانو دا پار عردن پا پیش کولو اللہ دا کافرانو قید لگی دیده پار چه مومنان خپنش ایمان والا بات اللہ بچ گئی وچ ایمان که سوک لڑش دا کافران سوک دی اللہ دینا کانت آئینون فی غیطا انان ذکری دا آکسان دی چسترگی دای پا پردکی دیز ما دا یاد اولونا دا آئین نبات خلق آئین القلوب لی دا زرسترگی پا پردکی دی پذربان اللہ نیاد زاردار کی دا ظاہری سترگی مرادی پسترگم ذکر کی گی ہاں پسترگم ذکر سج تو گوری سوری تا اللہ رایا چی چی اللہ سونے لی قدرت والا دے دا شے پیدا کرے او دا اللہ دی کسون را حکمت دے گورا ہر شکی سوری تا اللہ رایا دی گی مومن بند دا وکانو لا یستطیعون السمع او دی طاقت نه لري دا اوریدلو ولی زکه بدبخت خبره دی غوګ نه کې خدا یا طاقت نه لري دا اوریدو د ډیر او دعوت د وجنه سره چې کړه دشمنی دی چاګانه نو خبره به بالکل نه لګي او چې دوستي محبوبی نه دا خبره به خلګي دل تخله دا اشکال کې دی زمانہ کې چې دا یوج موجود شری دا خدای آدم سره سمولات انسانان دي دا کم ځای کې دی دا وې نه ښکاره کې دا خو دې وکی جزونه دی الله دې اسباب دا کم ځای کې دی خلک دا اشکال کوي نو چا دې به جوابونه کړي باید تفسیرو کې چې راګه دا یوج موجود دی امریکایان دي کنه وای دا یوج موجود دی د دې چې په د زلال قرآن سید قطب چې دغه دا غوړه کړل دا یورپ ولا ټول چې دا یوج موجود دی نه وای نور څوک دی دا غلط تفسیر دی چې یو کړی بعض خلکو دا چینین چې دا یوج موجود دی څوک وای چې هغه تاتارین چې راغلی اما غولانه نو دا یوج موجود دی ټول دنیا باندې راغلی او ډیر قتلونه کړی او لس لک بلکې اتر لس لک کسان په بغداد کې ځان له وجلی دا خلک مراد دا وای په خاطر شوی دی دا خبرې صحیح نه دي دا قران حدیث خلاف کاری کی دا خبره احادیث نه وایي کې دا چې دا ډیر کسان دي او د انسانان نه په ډیر چندن باندې ډیر دي او دا د آدم علیه السلام د اولاد نه انسانان دي او مکلف هم دي یو روایت کې ما کتلی چې دې ته دعوت هم شوې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت یو تکړه کله چې معراج ته نه دي ته دعوت هم یو وک د یو بل حدیث هم دا ماته معلومي یو صحابي ویل چې زه تلم د یاجوج ماجوج دیوال مالې ده لاله رسول الله ته څنګه دې ته بیان کا هغه ویل کل برد المحبر دا چې صادر دې لکه برګ برګ صادر نبی رسول الله ته بالکل صحیح خبره ده همدا شان دیوال دا یې معلومی چې الله رسول مرغله او یا معجزتن هغه ته معلوم شوی د خو ظاهر دار چې ورغله او ځکه چې دا به دغه خو الله نه پریږي کنه به دعوت څوک نه پریږي نو دې ته ضرور دعوت کړه شوی نو سوچ دا مختلفه خبره دا صحیح نه دي دي کې ظاهر ده چې دا پم دې زمکه کې دي او په داسې وزه کې الله پټ کړی دی چې هغه بندگان ته نخ کاره کی دا الله پټ ساتلی دا د قران د آیتونو معلومی ولی ځکه چې سره عقلا سوچو کې دا انسانان یو ځای کې دیوال وته وو نو دي په بل لار راتاو شي کوي دیش مله څه توای دا ذل قرنین چې دیوال وو زه ټیک ددانې شي ما توله دیش مله د مخ کې لاړ چې بغره دی خورا واوړي دا سګرانه خبره خو نه دیش مله څه توای دیر زره مله مزل بل لوي او حالا چې دې زدا دیوال ولا شي دیم دادا چې دغه خلک چې د تنګونو صرف دی په دا یو سوره باندې راوتل زمکه کې دن نه دی دا خلک په دې سوره باندې دی راوتل دغه سوره او ته بند کړل دا د سیدل کده میګانو په شان تلاندې په زمکه کې بند کړی شوی دی زکه قام بندگان ته نه ښکارېږي دا د قران د سیاق نه معلومي یو مخکې ته وګوره الله تعالی رب عزت دا ذکر کړی دی چاته زبر حدیث فمستو یظهروا مستو له نقبا دا د بلاره ذکر کړی په دې براوړې دیم نشو دی کې به سوره هم نشي کوله او دای نه دی ویلی چې په بل طرف باندې شراط لري ځکه نور لارې دی یو بندي دی هغه نور لارې ته الله کوله وکړي نه دی دې ټکی باندې سوچ وکړه بل دا دی چې دلته وترکنا لفظ دی وترکنا من برا پریدو بازه د دین معلومی چې د الله بن کړی دی الله پاک دسی الله ته ته پیدا کړی دی چې دی نشي راوته اوس او هغه وخت راشي نو بس بیا به ته غلط الله کوله وکړي بیا به انسانانو باندې راځي او د دنیا کې اوس هم دسی جزيري او دسی ټاپوګان شته دی چې عام انسانان ته نه دي خبره د امریکا چې و دا 200 کال مخکې دا را پیدا شو مخکې دا نخ کاره کېدل چا او هغه بل بر اعظم چې 15 مس پیدا شوی دی لشل کال یا دیش کال یو شو چې پیدا کړ دی او کشف کړی دی او دی غټه جزیره دا غا چې اوس په دې ته معلومه ونه ودی عام انسانان ته دغه دا په یو ځای د الله غټه دنیا ده په یو ځای کې به وي چې عام انسانان ته دای پته نه لګي او الله پټ ساتلی دی پټ او ښکار نه دی زکه کدا ښکارا وینم اوس دی ښکارا د کومه دنیا چې کومه ده د انسانان به ګوسی دی کې نه دی لدی نه بهر دی باج خل کو لري چې دا په روس کې د قزاقستان چې کوم دی په هغه ځای کې یو دیوال او د دی وزن باندې دغه دیوال لغاټ دیوال او د وسپنه دیوال او د غرونو منځ کې دی نو دوه درې نخې په دیوال کې موجود دي لیکن ټوله نخې به کې نه دی موجود دي نو ظاهر دا چې التم دا نه دی او نو د چین کې دی د الله سبحانه وتعالى پټ پزمکه کې ساتلې دي افحسب الذين كفروا مؤمنان بدی یقین لري الله قران کې چې دا خبره وعده وکړه دا یقین دي کمن پستر کو ویني د موږ په ایمان لرو ایمان بل غیب او بل دا کافران به څه ګرځې دي خو نه دي چې دا قران د تحقیق لپاره غو ګرځي چا خو تحقیق هم نه دی کړی چر خصوص د دین انکار وږي اوس په اخر د صورت کې الله سبحانه و تعالی په کافرانو رد کړي چې ګوره دا ماده نیک عمل لپاره پیدا کړه دی راولګي د شرک شروع نو د نیک عمل د بد عمل بیان په دی اخر د صورت کې مده دا عمل کوي خو عمل برباد او د مؤمنانو نیک عمل هغه قبول او ځکه د صورت کې د عمل موضوع وکړه افحسب الذين كفروا اي غمان کوي کافران ايتخذوا عبادي من دوني شديدوني سي بندگان سوا زمان اولیاء مددګاران او دوستان محبوبان اولیاء محبوب توي چې دایو سمینه لري اي غمان کوي ان ذالک نافعهم دا به دیله پیدا ورکي داول پیدا نور کوي ان اتدنا جهنم للكافرين نزل يقين من تیار کړی جهنم د کافرانو د پاره زیاده من مستوبا دا کافر انسان دی چې د الله بندگان اولیاء نسی اولیاء ستا وای د سي دوستي وسکه چې بندگی کوي عبادت کوي مینه وسه لري د الله د محبت په شان دا عبادت له شامل له ملائکه ته پیغمبران ته قبرون والا او ته جندو ته مړو ته علما او غیر او ټولو ته شامل له دا اولیاء د سي نه نسی لکه د الله په شان قولوا يا اهل نبيكم بالاكثرين اعمال خبر درکم تاسو لره په هغه چا چې توانند په اعتبار د اعمالو توانې په عملونه کې وکم چې عمل وکاو توانین شو الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا کسان چې برباد دي د دې کوشش په ژوند د دنیا کې کم کړی دي او هم یحسبون انهم يحسنون سنع دي ګمان کوي چې یقینا دي چې ست عمل کوونکي دي يحسنون خسته کې سنن عمل لره ګومان دا چې موږ نیک عمل کومنس کې عمل برباد دلته خو الله پاک غټه په توکړه چې دا کافر خلک دي لیکن مفسرین وایي چې په دې کې دام داخله دا علی رضا الله نقل خوارج په دې کې داخله وای خوارج به عبادتونه ډیر وګدو د منځونه کول قران به می وغیره په دې مړی نه تیرې د زکه بدعتیانو ډیر سخ نبی رسول الله فرمایي چې اسلام به دا شان دی وزي د دې عمل برباد دې کې اهل بدعت داخله زکه د بدعتي عمل چې دی هغه د خلاف سنت الله تقبل نه دی نبدی کې ریاکارم داخلي هغه سوچ عملونه کوي د ریا په شکل کې مخلوق ته ځان ورکی نو ظل سایو عمل برباد شي اسی کوشش وکړه ګمان دا کوي ځکه نه کار کوم منځ کې تباہ ده نو دا رنګ په دې کې هغه سوچ کوم داخلي کې چې نیک عملونه کوي بلا شروط دا عمل کوم شرط دی ضروری داغه پابندی نه کوي چې هغه اخلاص دی هغه اتباع د سنت دی هغه احتساب دی هغه احسان دی او هغه نور نور شرطونه دي لسپینځل شرطونه دا هغه اهتمام نه کوي نو د سنه چې عمل برباد شي دي د وژن مؤمنان وای په عمل کول باندې دون نه یریږي لکه په عمل ساتل باندې چې سونه یریږي عمل کول چې دي هغه توفیق لګا زر سړی ته ملاوي لیکن د عمل حفاظت او په خسته طریقې باندې کول دا زور غواړي ا شرطونه د ډیر دی او سخت دي خو الله زما غفور رحیم دی کدا نه کني دا ټول شرطونه په باندې عام خلک چرته کوي ازمن خوشان انسانان چرته کولای شي نو الله فرمایي د دې کسانو ګمانداري زګنه ښه کار کوم ومنځ کې ځان تباک نو همیشه د پاره دا کوشش وکړ دی چې لکه موږ دا ګمان کوو چې موږ نیک عمل کوو اې دا نیک عمل د ډانشي د شریعت برابر دی کنه دی دا څوک دی اولئک الذین کفروا بآیات ربهم دا کسان دي چې کافر شوی دی په آیاتونو دربا الله اتنه نه مانیو مرس مګی دا دی ولقائه دو مرض داد اد الله ملاقات نمانی د دې معلومه شو چې عمل بس تعالی قبلیږي چې تم متاثر شې د آیتونو د الله نه تاثر من آیت الله والے د دې برعکس الکه دا عمل زول کوم داد الله پایتونو کار کوم امس کې ځان تباک نو همیشه د پاره دا کوشش وکړ دی چې لکه موږ دا ګمان کوو چې موږ نیک عمل کوو اې دا نیک عمل د ډانشي د شریعت برابر دی کنه دی دا څوک دی اولئک الذین کفروا بآیات ربهم دا کسان دي چې کافر شوی دي په آیاتونو دربا د الله اتنه نه مانیو مرز پکې داده ولقائه دوی مرز داده د الله ملاقات نه مانی د دې معلومه شو چې عمل بس تعالی قبلیږي چې تم متاثر شې د آیاتونو د الله نه تاثر من آیت الله والے د دې برعکس الکه دا عمل زول کوم دا د الله په آیاتونو کې راغلی دا قران او حدیث ویل زیزه کوم تأثر عن آیات الله خصل په نیک عمل کې ضروری دی او بل ولقائه په یره د آخرت باندې بیا کې الله د عمل زده کوم چې د آخرت نه یریږم نو کله چې د آخرت نه سړی د نور شرطونه دی نیک عمل د آخرت نه یره تأثر من آیات الله زکه موږ دا خبره بار بار کوو چې یو عمل چې تکه او د یو عالم د بزرګ د وجنه دی وکړو دا نیک عمل نه دی دا به د آیاتونو د وجنه کې به آیات ربهم د وجنه به کې فَهَبِطَ تَعْمَالُهُمْ دَدِي عَمَلُونَ بَرْبَادُ شُلُو فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا وَبَنَدْ رَوْ دَدِي دَ پَارَا پَ قَيَامَتْ كِي سَ وَزَنَا وَزَن سِقَلْ دَوَائِ سَ وَزَن بَنَي سَ طُول بَنَي إِنَّهُ لَيُوتَى بِالرَّجُلِ الْعَظِيمِ السَّمِينِ پیل سڑے بواچه ولی شی پتلا کی او دا اللہ پنیز با دماش دوازر عمرہ نئی عمل بواچه ولی شی اب ہم سپکی عمل نامہ بواچه ولی شی اب ہم سپکی دری وڑا با اللہ تلی انسان عمل نامه عمل دروړه تر لیکي او دروړه وسپک خيږي دا عمل کې وزن په څه پیدا کیږي په اخلاص په اتباع رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې په احسان باندې او په احتساب باندې په شرطونو د عمل باندې پیدا کیږي کله چې د الله د مخ د پاره بس دا عمل ډیر قیمتي دی یو سبحان الله ډیر وزن به لري ذالک جزاء اوما دا عمل بربادی دل او د ادم وزن د دیو بدل لا الله ولا دا بدل ور کوي چې دا وزن یې سپکی ولا جهنم دا جهنم بیان دی دا جزاء اوم د پاره جهنم دا جزاء دار چې دی دی پاره جهنم دی بما کفرو د دی دی کفر دوا جنا واتخذوا آیاتی و رسولی و زو دین ولی د اسماءاتونو پیغمبران پټوکا په دې کې اشاره شوی ته چې دا آیاتونه څوک منی او د الله د پیغمبران نه متاثر نه ان شاء الله دا یو عمل نه برباد ان الذين امنوا وعملوا الصالحات یکنا کسان چې ایمان راوړل په الله او رسولانو او نیک عملونه کړی دي کانت لهم جنات الفردوس نزل جنات الفردوس د دې زیاده مل مستوب ده الته الله بوزي خالدین فی ام شوا پای کی لا یبغون عنها هی ولا نبا طلب کی داګه نه زیاده اوړې دلو چې بل طرف ته واوړې همیشه کوم صورت کې چې د عمل بحثی غنل ته الله د علم بیان کی دا د دې لپاره کې دی ګور از دی چې بنده چې تکم ځای کې عمل کوي ور الله دروانه پوهې د سمو چې ست عمل بزایا شي دا خبره دلته مکړه د صورت لقمان کې مکړه ځکه لقمان کې د احسان بیان دی د احسان چې الله سبحانه و تعالی هغه ذات دی داغه بندگی د څه وکړه کویا کې ته الله ته ګوري نه الله رب عزت ګور هر وخت پتا باندې عالم دی ولو ان ما فی الارض من شجره اقلام ال ته دا خبر راغلی دا دلته مسله د علم بیان کوي د دې علم د بیان دا عجیب مناسبت د ما چې یو چې ته په سوچ کړه وګي قل لو کان البحر مداد لکلمات ربی وای دی خلق ته که دریاب شي سید پاره د خبرو د رب زما الله سبحانه ډیره خبرې دی لانا فی دل بحر و داد دریاب باهم ختم شی قبل انتان فدا مخی ده ختم دلو کلمات ربی ده خبرو ده رب زمالا اللہ خبر دیر دی زکا علمون دیر دی زکا قدرتون دیر دی والاو جینا بی مثله مددا اگر کراولو پا مثل ده ده دریاب مددن پا مدد که ده مددو که بل دریاب امراشی کنه نو هم ده ده نختمیگی اللہ کلمات نختمیگی دریاب سون اغت شده چه ده اغینا پا قلم کسی واشه کنه څونه په زرهاو کلمات به ویلي کلی شي ابه چې بل قلم دړکه او بل دړکه کروڑا او عربا او قلمونه دړکه دریا به ختم شي لیکن الله کلمات نه څونه عجیب قدرت دی د الله څونه عجیب علم دی څونه عجیب حکمت دی نو د دې ذات د پر وسان قربان اول د دې پر عملونه کول او د خاري کول د دې الله د پر ادا پکار ده قالوا انما انا بشر مثلكم زه خو بنده مستاسو په شان تا انسان مزم تصویر زما مخالفت کوي یو هی لای ما ته وه کول شي انما الهکم الا ان واحد استاس معبود یو ذات ده اله هغه ذات چې د بندګۍ حقدار هم ده مستحق هم ده او پتا باندې بندګۍ لازم هم ده اله هغه ته وای نفهم ان کان یرجو د الله اولوهیت په جندل غوړي الله اله ده اله د بندګۍ حقدار او پتا باندې حق هم ده او د دې لایق هم ده اله یو ده بل اله نشته چې دا غو بندگی دی وکړی شي هغه د مسلې محبت وشي او هغه ته د عاجزي وشي او هغه ته د تواضع وشي نو څه کول پکار دی نبی خو دې لراغله دی چې خلکو ته اولوهیت د الله وکړي نو دا کارونه وکړي فما کان یرجو لقاء ربی پس هغه سوچ امید لري د ملاقات د خپل رب او چې سبب موږ د الله سره ملاوي وو د دې مراد اعتقاد د باس دی چې عقیده د باس لري د الله د عذاب نه لري د ثوابونو امید لري نو څه دی وکړي فل یعمل عملا صالحا دا اخرت کې سبا کار راځي عمل لوي کې عمل نیک ولا یشرک بعبادت ربی هدا برخداران دینه جوړی د بندګۍ درو خپل سیوتن عبادت سره د عمل صالح ده کله عمل صالح ته عبادت ویل کی زکه ولا یشرک یعنی بل عمل صالح په دې عمل صالح کې شرک نه کوي چې هغه عبادت درب ده شرک دلته مفسرین درو وړه قسمه داخله په دې شرک لبس کې شرک حقیقی داخله چې سره د الله سره برخداران جوړی د الله په شان ته بل محبوب ګڼي سجده بل جاده لګي نظر منخت وغيرها وغيرها د شرک ډیر انواع دي او دو نمبر په دې ګریام داخله د الله شرک به عبادت رب د الله بندگی چې کین مخلوق ته ځان به کې مور کوي ځکه مخلوق عاجز دی کمزور دی چې مخلوق دی په یاند کنه به بریا ده کنه راځي مخلوق څه ته وای چې سره اگې ځان وروخه دا ټول دنیا را لازم چې پته وکړه د الله په نزد شي نه منو څه پیدا او کله ټول دنیا زما غیبت وکاو به دې بیان وکاو الله ته زخخ کار کړم زه کامیاب یم د څه نظر چې جوړه شبه ریا ته به عجت نه راځي ریا ته سوزو رد دی شړې وګي ما دا د خراب والی وی دا د الله تعظیم په سر کې نه دی د الله وقار او عظمت نه نه دی د وجه ریا سینه واقع کی مخلوق ته لویخ کار کی او الله ته معمولی کار کی ریاضه کا گئی دریا کار پر کی د الله تعظیم نه ای وجه داد کله شریت الله لویخ کار شې دا په ما ډیر زیات حق ده او مخلوق د تسپک کار شې چې مخلوق څه توای نه بدی وخت ریا بنه راځي او دی کی اشراک کی وې دام داخل لچ سره د دین عمل د دنیا د پاره کی دنیا د غټولو فنیت باندې کی ریاست حاصل ول مشری حاصل ول د دنیا عزت حاصل ول پیسې حاصل ول د دې لپاره د دین کار کول نو دا مې پدی کې داخليږي عمل سچا الله لپاره کول نو بس دا الله ملاقات له جوار به کامیابی دا ول باقیات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا دې صورت کې موجود عمل او شیخ خلق عملونه کې وخت تیر کړي الله تاسو دې مقصد له پیدا کړی وي قران دې لراغله ده انبیاء دې لراغلي دي نیکانو خلق دې لپاره هجرتونه کړی دي قسمه قسمه هجرتونه شوې دي دې لپاره او دې کې د دنیا بیرغبتی و غیره غم ذکر کړه شه د دې معنا لپاره سوره مریم په دې سورت کې دا یو ناشنا غریب موضوع بیانې ډیره ناشنا و چې څو په سوچو کې هغه دا ده چې الله رب العالمین رحم کول والا دی رحیم ذات دی دا غدر رحمت نزان خبر کوي محترم اوریدونکو زمون د دکان پتا یاد لرئ ایوب اسلامی کیسټ اینڈ سی ڈی مرکز د قصخانی شاته کباڑی بازار د پیخور خار د ایوب خکلی دکان ټلیفون نمبر دی 09255509 موبایل نمبر دے 0301 8888239.